reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia. Zbliża się północ. Za chwilę będzie piątek, 31 grudnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Drugi dzień z rzędu zmarło ponad 700 osób z COVID-19. Większość to osoby niezaszczepione. Jest porozumienie dyrekcji z lekarzami w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 320 tysięcy osób obejrzało słynną damę z gronostajem. Badania potwierdzają, że szczepienie przeciwko COVID-19 chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem. Mówi o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, zwracając uwagę, że 3/4 osób, które zmarły z powodu zakażenia, to osoby niezaszczepione. Drugi dzień z rzędu zmarło ponad 700 osób z COVID-19. Potwierdzono ponad 14 300 nowych zakażeń. Jedną z najważniejszych przyczyn dużej liczby zgonów z powodu COVID-19 jest niski poziom zaszczepienia społeczeństwa, wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Do tej pory zaszczepiło się około 50% całej populacji, 60% dorosłych Polaków. Z tych ponad 700 zgonów, ponad 500 to są osoby niezaszczepione. Z pozostałej części mniej więcej 70% to są osoby obciążone wielochorobowością. Minister dodał, że chorzy na COVID-19 zbyt późno zgłaszają się do szpitala, a wariant Delta jest niestety trudniejszy w leczeniu od poprzednich mutacji. Ponieważ ten okres od zakażenia do załamania tak zwanego jest zdecydowanie krótszy. Minister Niedzielski podkreślił, że najlepszym sposobem ochrony przed koronawirusem są szczepienia. Szczepienie chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem niż chronione są osoby niezaszczepione. W pełni zaszczepionych jest ponad 21 milionów Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 50 minut trwała rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Inicjatorem był rosyjski przywódca. Biały Dom informuje, że Joe Biden powiedział Władimirowi Putinowi, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą zdecydowanie, jeśli nastąpi inwazja na Ukrainę. Amerykański prezydent wezwał Rosję do deeskalacji napięcia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że Władimir Putin był w nastroju do rozmowy. Wierzymy, że tylko poprzez obustronne rozmowy można rozwiązać wszystkie problemy, które nas dzielą, powiedział Pieskow. To już druga rozmowa prezydentów światowych mocarstw w ciągu 3 tygodni. Władze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie liczą, że 80 lekarzy wycofa dziś złożone wcześniej wypowiedzenia. Wieczorem udało się podpisać porozumienie. Dyrekcja jednej z największych w kraju placówek leczących najmłodszych pacjentów zadeklarowała podwyżki. Uzależnione są one jednak od zwiększenia wyceny procedur pediatrycznych, tłumaczy dyrektor Wojciech Cyrul. Jak przyznaje, istniała groźba, że ze względu na brak lekarzy od 1 stycznia konieczna będzie ewakuacja 3 oddziałów szpitala. Porozumienie jest ważne, nie będzie ewakuacji pacjentów, to trzeba uspokoić rodziców. Natomiast realizowalność niektórych postanowień zależy po prostu od tego, czy świadczenia zostaną urealnione, wycena świadczeń zostanie urealniona. W sprawie podpisanego porozumienia dyrektor placówki 11 stycznia ma się spotkać z ministrem zdrowia. Lekarze domagają się m.in. podwyżek, poprawy warunków pracy i zatrudnienia nowych pracowników. Wzrost inflacji i podwyżki stóp procentowych należały do najistotniejszych wydarzeń gospodarczych kończącego się roku. Tak uważa główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ekonomistka podkreśla, że na początku roku nikt nie spodziewał się takiego wzrostu inflacji. Nie przewidziano, że przerwy w łańcuchach dostaw, opóźnienia w dostawach przeciągną się w przód na tak długo, że spowodują też ten czynnik podażowy inflacji. Kumulacja strony podażowej i popytowej spowodowała, że inflacja wręcz, można powiedzieć, wybuchła. Wysoka inflacja skłoniła Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp procentowych w 3 ostatnich miesiącach, dodaje Monika Kurtek. Wiele wskazuje na to, patrząc na prognozy inflacji w roku 2022, że będą potrzebne kolejne podwyżki stóp procentowych. Myślę, że tych podwyżek na przestrzeni 2022 roku możemy mieć przynajmniej 3, a może nawet 4 rzędu, prawdopodobnie 50 punktów bazowych w każdym roku, może w końcu roku 25. I wydaje się, że ta stopa referencyjna na koniec przyszłego roku może wynosić co najmniej 3,5%. Obecnie to 1,75%. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej we wtorek. Rekordowa liczba osób odwiedziła Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Słynny obraz Damę z gronostajem Leonardo da Vinci zobaczyło 320 tysięcy osób. Biorąc pod uwagę, że w tym roku muzea były zamknięte przez ponad 4 miesiące, to bardzo dobry wynik, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wynik świadczy o tym, jak bardzo ta kolekcja jest oczekiwana. Ja chcę podkreślić, że to jest frekwencja, która by zadowoliła niejedno muzeum wielooddziałowe w Polsce, a to jest tylko jeden oddział naszego muzeum. Przypuszczam też, że gdyby nie pandemia, to ta frekwencja byłaby wyższa, być może nawet o połowę. Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie odwiedziło prawie 700 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sylwester zapowiada się pochmurny i deszczowy. Według synoptyków dziś zachmurzenie będzie przeważnie duże, okresami pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą 4 stopnie na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 12 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Księżycem. Tydzień temu o tej porze pomagaliśmy Państwu lepić uszka na Wigilię oraz ubierać choinkę. Tym razem możemy się przydać na przykład przy podejmowaniu trudnej decyzji, co włożyć na siebie. Tak, tak, rozpoczynamy bowiem Sylwestra 2021, gdyż za niecałą dobę będzie już nowy rok. Wyobraźmy sobie, że to naprawdę miły czas i że czeka nas szampański wieczór. Zapraszamy do godziny drugiej. Co się dzieje? Operetka w Trójce. Od ponad ćwierć wieku sylwestrowe wydanie Trójki pod Księżycem otwieramy uwerturą do Zemsty nietoperza. Tym razem ten walc Johanna Strausa jest wyjątkowo a propos, bo witamy Państwa po raz pierwszy w tych okolicznościach z foyer Opery Bałtyckiej. W Gdańsku bezpieczniej być nie może. Andrzej Dubas z Radia Gdańsk za konsoletą, przy Myśliwieckiej Irena Dan i Ola Kaczkowska, no, troszkę osamotnione. No, gości w zasadzie nie mamy, bo sami gospodarze. Radio Gdańsk reprezentuje obok Andrzeja naturalnie redaktor, producent Konrad Mielnik. Przepraszam, to fatalne zupełnie. Chciałby się powiedzieć dobry wieczór, ale o tej porze to właśnie nie wiem, co mam powiedzieć. Dobry wieczór, dobranoc. No dobrze, dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Jeszcze proszę nie wychodzić. Operę Bałtycką reprezentuje natomiast on sam, dyrektor Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór. A co redaktor BM porabia w Operze Bałtyckiej? Otóż bez większego żalu żegna 2021 rok i bez większych złudzeń wita nowy na koncercie sylwestrowym w Operze Bałtyckiej właśnie. To może spytajmy najpierw pana redaktora o, przepraszam bardzo, tak ładnie to sformułuję teraz, muzyczne tradycje sylwestrowo-noworoczne i tutaj do wyboru. Na Pomorzu, na Kaszubach, w Gdańsku. Wybieram Gdańsk jako gdańszczanin rodowity. No, tych tradycji sylwestrowych mamy sporo. I to nie tylko tradycje związane z tak zwaną muzyką klasyczną, ale również koncerty muzyki popularnej, plenerowe. No, jeśli chodzi o operę, to dyrektor Wicza-Pochojski na pewno powie o koncercie sylwestrowym. Ja mogę dwa zdania powiedzieć o koncercie, który odbędzie się w tym samym czasie. Właściwie będą to dwa koncerty. To będzie koncert w sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej z udziałem Orkiestry Gdańskich Filharmoników pod dyrekcją Georgia Czycinadze, szefa tego zespołu. No cóż, koncert właściwie w pewnym sensie operowy, bo będzie muzyka operowa, będzie Verdi, będzie Rossini, będzie Donizetti, będą naprawdę wspaniałe propozycje repertuarowe. No właściwie trudno mi zachęcać kogokolwiek do udziału w tym koncercie, bo z tego co wiem, to już miejsca są wyprzedane. Myślę, że tak, że dzisiaj promocyjnie nie Kolejną tradycją jest koncert sylwestrowy w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To jest właściwie w pewnym sensie specjalna premiera, którą się przygotowuje. Mm-hmm. Potem ten koncert jest jeszcze przez jakiś czas eksploatowany. Myślę tutaj o czasie karnawału. No a o Filharmonii mówię dlatego, że jest mi bardzo bliska, nie tylko z racji tej, że często tam bywam, ale również to jest podobnie jak Radio Gdańsk, partner, no jednak mimo wszystko chyba największego festiwalu muzyki klasycznej w Polsce Północnej, czyli Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Ale on nie noworoczno się właśnie zapowiada, bo on się odbywa dokładnie w maju. Kiedyś odbywał się w kwietniu, jakoś tak w okolicach Świąt Wielkiej Nocy. Jak kilka lat temu został przeniesiony na czas majowy i tak będzie również w tym roku, który rozpocznie się niedługo. To jeżeli pan redaktor nas nie opuści, zbyt wcześnie zapytamy o ten festiwal, bo no, rzadko mamy taką okazję, żeby o tego typu muzyce rozmawiać. No a teraz zwrócę się już do dyrektora Opery Bałtyckiej. No to jest presja, ale to też wspaniale, bo po tej głodówce, którą przeżywaliśmy w ubiegłym roku, sylwestrowej, kiedy teatry były pozamykane. Teraz wszystkie teatry w Trójmieście, absolutnie wszystkie grają. W związku z tym jest konkurencja, ale ona mobilizuje. Tak, ale też przede wszystkim są te wszystkie sale wypełnione po brzegi, więc jak gdyby potrzeba, głód jest bardzo, bardzo wielki u melomanów w Trójmieście, bo tutaj myślę też również i jeszcze chwilę przed audycją rozmawialiśmy o Teatrze Muzycznym, który też jest wypełniony po brzegi, więc ta potrzeba... No i tam audytorium to jest audytorium tysięczne. Mhm. Bo... Przepraszam, ale można? Można. 30% to zależy, jak kto do tego podchodzi. Ja akurat w swoich programach radiowych tym razem rozmawiałem z szefami różnych instytucji kultury w Polsce i różnie się do tego podchodzi, ale najczęściej to jest tak, że te 30% to nikt nie pyta, czy ktoś był szczepiony, czy nie. Natomiast powyżej bilet jest sprzedawany, czy zaproszenie wydawane, jeżeli jest udokumentowane szczepienie. I efekt jest po brzegi właśnie. No to dobra wiadomość, pod warunkiem, że wszyscy będą się bardzo kulturalnie zachowywali. Wiadomo, no ja nie znam przypadku, żeby ktoś, myślę o publiczności oczywiście, w ciągu całego okresu pandemii zaraził się COVID-em. W teatrze. Tak, w teatrze, w Filharmonii. Przecież mieliśmy konkurs Chopinowski, gdzie sala była wypełniona po brzegi. Aczkolwiek, jak rozmawiałem potem z Januszem Olejniczakiem, też było szczęście w nieszczęściu, bo kilka chwil dosłownie po tym etapie finałowym, gdzie pianiści grali z orkiestrą, to przecież no, z kolei był COVID w Orkiestrze Filharmonii Narodowej. W związku z tym, gdyby to się przeniosło, byłby problem z przeprowadzeniem etapu finałowego. No trudno. Musimy w tych warunkach rozmawiać zarówno o sytuacji zdrowotnej, higienicznej, czy jak ją nazwać, no i o sytuacji w kulturze. Ale ta sytuacja ma swoje dobre zalety, powiem szczerze, bo kiedy zaczęła się pandemia i kiedy zaczęto robić różnego rodzaju relacje online, to tak naprawdę oprócz paru osób wyspecjalizowanych nikt nie potrafił tego robić i widzieliśmy czasami to, co widzieliśmy na przykład w internecie czy gdziekolwiek. W tej chwili no, to się wszystko poprawiło i jest to robione bardzo profesjonalnie. Myślę tutaj również o Radiu Gdańsk, gdzie Andrzej Dubas dowodzi również tymi realizacjami wizualnymi. I na przykład koncert, który odbył się nie tak dawno w ramach festiwalu Metropolia jest okej. To jest też taka nasza właściwość właśnie w okresie bożonarodzeniowym. Właściwie tradycja. To już 15 lat to trwa, to organizuje Nadbałtyckie Centrum Kultury. No i jest też element klasyczny. W tym roku był Oboes Quartet, taki ciekawy kwartet, cztery panie. Nomen omen jedna to pracownik Opery Bałtyckiej, oboistka, kwartet obojowy, który wykonywał muzykę kompozytorów pisanych specjalnie dla nich i to byli kompozytorzy gdańscy i to już widać, no już w tej chwili wiadomo, że pokazuje się ten instrument, który gra, a nie jak to czasami było kiedyś ten, który nie gra i tak dalej, i tak dalej. Te realizacje po prostu są profesjonalne w tej chwili. Jest ich sporo i to jest wartość dodana pandemii. Nawet się mówi o tym, że mamy do czynienia z narodzinami nowego gatunku, jakim jest live streaming, który nie, to nawet nie o to chodzi, jest tylko że kiedyś te realizacje to była specjalność telewizji. No, tam była cała ekipa, grupa ludzi, która się do tego przymierzała. W tej chwili te realizacje, które na początku pandemii były robione jedną, dwoma kamerkami, w tej chwili mamy tych kamer wiele w różnych miejscach i jesteśmy w stanie pokazywać dokładnie wszystko. Ale dziękuję, że jednak powiedział dyrektor o tym streamingu. My, radio, do niedawna, nie do pomyślenia, z tego także korzystamy, bo przecież są koncerty, ale publiczność jest bardzo niewielka, ale cały świat może oglądać pod warunkiem, że posiada komputer. Tak? Chyba przez telefon też można, prawda? W tej chwili radio w takiej formie, jaką w tej chwili uprawiamy, czyli jesteśmy w eterze na antenie, to jest tylko jeden element tej instytucji. Nie ma już czegoś takiego jak radio lokalne, regionalne, ponadregionalne, bo właściwie można wcisnąć guzik i słuchać na całym świecie. Radio Gdańsk ma słuchaczy wszędzie. Od Stanów Zjednoczonych po daleką Azję. Mam nadzieję, także nie narzekamy. Także Polskie Radio, czyli ta centrala warszawska, jak najbardziej. No niemniej istnieje jeszcze ta wersja klasyczna, tradycyjna, czyli na razie jeszcze szansa przyjścia do teatru, do kina ewentualnie bez popcornu, bądź włączenia radia, a nie komputera, czyli i eter. Powiem szczerze, że te tradycyjne formy są formami najlepszymi, to każdy podstąpi tego bezpośredniego kontaktu artysty z publicznością. Może pan dyrektor, bo tak nieśmiało spuszcza oczka? Potwierdzi tak, na pewno. Znaczy, tak. Przede wszystkim to, co jest istotą teatru operowego, to jest być tu i teraz, słuchać w tym momencie, w którym to powstaje, w miejscu, w którym to powstaje dzieło. Natomiast cała reszta, tak jak mówię, znaczy to, że mamy do czynienia z narodzinami nowej sztuki, właśnie tej, nazwijmy to, live streamingowej, to jednak w naszym przypadku to zawsze będzie substytut. To nigdy nie będzie właśnie to dzieło, które jest przewidziane do tego, żebyśmy razem z widownią w tym samym momencie byli, słuchali, patrzyli. Ja myślę, że to zawsze będzie substytut, bo jednak ten fluid, który gdzieś tam jest w tym powietrzu, we wnętrzu, w którym się ta sztuka dzieje, tu i teraz, są emocje. Tak, jest kontakt. Tego nie jest w stanie oddać żadna elektronika. Może kiedyś. No to jest, przepraszam, to jest, jesteśmy już wieczorem, więc mogę użyć takiego porównania. To jest tak, jakbyśmy za pomocą komputera bawili się w seks. O matko. No, trójka pod księżycem. To może ja zapytam o to, że o na przykład... Ale gdybym mógł jedno zdanie dodać, pani redaktor. Oczywiście zapomnę, ale bardzo proszę. Bo myślę, że ważną kwestią z tego, co nam się wydarzyło właśnie z tym live streamingiem, to jest też walka z wykluczeniem, tak? Znaczy, że wśród nas jest też wiele osób, które po prostu nie mogą przyjść do miejsca, a chciałyby uczestniczyć. Z różnych powodów, tak? Ekonomicznych także. No, z ekonomicznych również, ale myślę tutaj akurat o tych osobach, którym na przykład bardzo trudno jest dotrzeć. Na przykład, kiedy jest ślizgawica. No tak. A o co miałam zapytać? O panu wrażenia, bo mam nadzieję, że sądzę, że panowie uczestniczyli w tych pokazach właśnie na żywo z MET, z Metropolitan Opera. Do niedawna trzeba było polecieć do Nowego Jorku, żeby zobaczyć wielkie przedstawienie tamże. Ale to akurat nie jest żadna nowość związana z pandemią, bo te transmisje... Nie mówię o pandemii, tylko mówię o takiej formie. No te formy tak, już były już praktykowane od lat i to można było po prostu nawet pójść do kina. Tutaj jesteśmy obok kina. No u nas do teatru, do kina, tak. Do filharmonii. Można było wykupić na stronie dostęp. Znaczy, no to... Filharmonii w Łodzi były od dawna właśnie te bezpośrednie transmisje. Od momentu, kiedy pojawiła się strona, o tym mówimy, że to nie jest od 100 lat, od 50, tylko od tego momentu, kiedy ta wersja elektroniczna, online, zaczęła funkcjonować w sposób taki, powiedziałabym, powszechny, a nie tylko wybrańcy posiadali ogromne... No poza tym te teatry operowe na świecie po prostu mają własne produkcje telewizyjne i to, co obserwujemy, czy możemy nawet kupić na jakiejś wydawnictwie DVD, to są normalne produkcje profesjonalne, czyli te spektakle są nieco inaczej robione. To nie jest taka rejestracja jak z takiego spektaklu, który odbywa się tu i teraz. No, gdybyśmy to porównywali, mamy festiwal Dwa Teatry przecież. Też z jednej strony mamy rejestrację spektakli telewizyjnych jako rejestrację, a z drugiej strony specjalnie produkowane teatry telewizji. To są dwie różne sprawy. Tak jest. Proszę państwa. Nie wiem, czy można ubolewać. Nad czym? No, bo właśnie tak zrobiło mi się trochę rzewniej odnośnie festiwalu Dwa Teatry. To tylko powiem z wielką tęsknotą do festiwalu w Sopocie. Ale póki co odbył się w Zamościu. W jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Nie ukrywam, że bardzo zmarzłem na tym finałowej gali. Zamość jest pięknym miastem. Mm-hmm. Też z tradycją teatralną, bo odbywał się tam festiwal. Temperatura widowni, która siedziała na rynku, była około 2 stopni. Niektórzy mówili, że minus 2, a jak wyjeżdżałem z Gdańska, było prawie 20. Ja pamiętam taką galę otwarcia w Sopocie, kiedy to trzeba było włączyć tak zwane grzybki, bo było tak potwornie zimno, wiało od morza. Włączone, ale nic to nie dało. No tak, ale ta tradycja festiwalu w Sopocie, te jego narodziny, mi osobiście tego bardzo brakuje. Chciałbym, żeby dwa teatry jednak były w Sopocie. Bo bliżej dyrektorowi z Gdańska do Sopotu, to oczywiste. Ale rzeczywiście pogoda nam bardzo popsuła szyki. Myślę, że i Sylwestrowi także pogoda spłatała figla, bo w Wigilii jeszcze cieszyliśmy się, że śnieg tak pięknie sypie i że tak jest jak w bajce. Ja w niedzielę jeździłem jeszcze na nartach w pięknych polskich Tatrach. Było słońce, mnóstwo śniegu, a w tej chwili... Lapa. No może w Tatrach jeszcze śnieg jest. No, natomiast ale już jest na plusie, już jest wszystko spływa. Natomiast w Sopocie i w Gdańsku jest ewidentna klapa, proszę panów. Oho, słyszę, że tutaj maile już nadchodzą, czy e-maile powinnam powiedzieć, bo to elektroniczna poczta. No, tymczasem, proszę panów, powrócimy do tematu koncertu, no bo on był takim pretekstem naszego spotkania dzisiejszego w foyer. Koncert ma tę zaletę, że można na przykład zapowiedzieć przy okazji repertuar w nowym roku, tak już było kiedyś w Operze Bałtyckiej, ale też kusi, by zaprosić very special guest, czyli gościa specjalnego, i tak będzie w tym roku. Panie, panowie, oddajmy mu głos, to potrwa kilkanaście minut. Mm-hmm. Dobra? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No, to ogromny zaszczyt rozmawiać z głosem. Proszę sobie wyobrazić, że w radiu głos jednak odgrywa pewną rolę, a jeżeli to jest mezzo-sopran, co brzmi dumnie oraz groźnie, no to tym bardziej. Oczywiście to nie jest wywiad, pani jest zmęczona po próbie. Dzisiaj, no bo już minęła północ, wielki koncert sylwestrowy. Obiecałam Państwu, którzy nas słuchają, którzy z nami się jakoś przyjaźnią, już zapytam, czy tylko będzie Pani śpiewać? Tylko. No tak. Będę też prowadzić ten koncert i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie źródłem wielkiego stresu, dlatego że cały czas śpiewając skupiam się na tym, co będzie dalej. I w związku z tym kosztuje mnie to bardzo dużo nerwów, a jak się nie skupiam i się poświęcam tylko śpiewaniu, no to w momencie, kiedy kończę, wpadam w panikę. Boże, co to teraz miało być? No ale jak pani słusznie zauważyła, to są tylko próby. Mam nadzieję, że jeszcze mam wystarczająco dużo czasu, żeby nabrać pewnego rodzaju pewności siebie w tej nowej roli. Proszę trzymać za mnie kciuki. Jak najbardziej. Ja zdaję sobie sprawę, co znaczy być konferansjerką, w tym przypadku panią konferansjer, a zarazem przychodzić do zupełnie inne rejestry głosowe, bo przecież będzie pani, przepraszam za słowo, używać swojego wielkiego mezzo-soprano. No, będę używać głosu w całym jego wymiarze, no ale właśnie w mówieniu pomaga mi mikrofon, dlatego że faktycznie mówienie takie bardzo agresywne i głośne jest faktycznie największym wrogiem śpiewania. Dlatego wykorzystując mikrofon będę starała się mówić do Państwa normalnie, głosem ciepłym, łagodnym i pozbawionym większych emocji. Emocje będzie słychać w śpiewie. Myślę, że pan dyrektor nie będzie miał nic przeciwko temu, tym bardziej, że nie towarzyszy nam, bo poszedł na spacer, że jeżeli powiemy, w których partiach czy w których częściach koncertu pani wystąpi, wiem, że jest ich 18 przedzielonych przerwą i że doliczyłam się czterech sytuacji wokalnych, muzycznych. Wokalnych tak, natomiast występuję dużo częściej, bo też zapowiadam wydarzenia, które się będą działy na scenie. To już omówiłyśmy. Tak. Co prawda mają Państwo też programy, w którym są wyszczególnione utwory i tytuły, także nie będę się skupiać na tym, kto co zaśpiewa, tylko bardziej będę opowiadać o różnych sytuacjach towarzyszących, będą anegdoty, no myślę, że będzie fajnie. Chodzi o dobrą zabawę i to jest naszym głównym celem. No, zaczynałam od operetki dzisiejsze spotkanie. No wiadomo, że ludzie opery mają pewien dystans do, jak Gombrowicz ją nazywał, muzy podkasanej. Pani też zaczyna od operetki i właśnie od Zemsty nietoperza. Mówimy już o śpiewaniu. Mhm. No i to jest dla mnie utwór nowy, bo jak pani słusznie zauważyła, z operetką faktycznie niewiele miałam wspólnego do tej pory. Głównie śpiewałam opery i to takie bardzo dramatyczne. I muszę powiedzieć, że ten romans z utworami operetkowymi bardzo sobie chwalę, bo to są utwory, które bardzo dobrze się sprawdzają właśnie w tego typu koncertach i skracają dystans między artystą a publicznością. Zwłaszcza bardzo serdecznie polecam Państwa, tak, dziękuję. Bardzo serdecznie polecam Państwa uwadze stosunkowo nieznaną u nas arię wielkiej księżnej Gerolstein, która śpiewa o tym, jak to ma słabość do chłopaków w mundurach. I myślę, że zrobione to jest bardzo zabawnie i mam nadzieję, że Państwo też się będą tak dobrze bawili na widowni, jak ja na scenie. Zaraz, ja przeczytałam, że pani zagra księcia Orlowskiego. A to też. Właśnie w Zemście nietoperza. Tak, to jest utwór, który otwiera, otwiera koncert. I wokalnie. Tak. Przed tym jest uwertura naturalna. Tak. Ale będę śpiewała różne rzeczy, bo też wspomniała pani o Carmen, która jakby też z operetką ma niewiele wspólnego. No nie, ale z tym miejscem jak najbardziej. Tak. No i nie zabraknie też arii Jak będę królową, którą większość z Państwa zna z internetu. Zrobiłam kiedyś taki żart, jak wrzucałam garnki do zmywarki i śpiewałam Jak będę królową. To w takich pandemicznych czasach takie się robiło różne żarciki. Polecam Państwu ten filmik, jest naprawdę zabawny. I w taki sposób też trochę mam nadzieję, że wypromowałam tę arię Rokiczany. Moniusz? Moniuszko. Mniej znany. Tak. No, będzie fajnie. No dobrze. To jeszcze jeden punkt pozostał, którego nie omówiłyśmy, bo na końcu będzie Offenbach, czyli powrót do operetki, a pomiędzy... No, ta Habanera. Habanera. A, no tak. Tak. Czyli mamy... To już mamy wszystko. Wizytę Moniuszkę... Offenbacha. Offenbacha, ale jeszcze jest w środku co? No i książę Orłowski. A! Zemsta. Zemsta, nie, nie toperza. Okej. Okay. Troszkę pokomplikowałam, bardzo przepraszam. Nie zaszkodzi. Ale właśnie, mówiąc o głosie pani, o tym wielkim głosie, o tym mezzo-sopranie, miałam cały czas na myśli taką formułę, że to pani dysponuje nie tylko tym mezzosopranem, ale również wielogłosem, bo ostatnio miałam okazję na przykład usłyszeć panią w naszym studiu radiowym w czasie urodzin Agnieszki Osieckiej. A, no tak. I było to wielkie i mamy to też, że tak powiem, zapisane w wersji wizualnej i dźwiękowej. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze odtworzyć, ale bardzo dziękuję, bo mimo, że no, karnawał się poniekąd zaczyna mimo okoliczności, no to jednak Niech żyje bal Agnieszki Osieckiej nie jest karnawałowym, tak, zdecydowanie tak, utworem, o czym już teraz mówiliśmy, tylko mocno egzystencjalnym. No ja tak trochę zrobiłam z niego piosenkę aktorską, nie wiem. Czy... No tak. I bardzo, znaczy wie pani, ja myślę, że kwestia interpretacji to jest bardzo osobista i indywidualna sprawa. No ale Kostucha tam się pojawia. Tak, tak, tak, jak i najbardziej. I że nas nie zaproszą już więcej. Tak, i starałam się właśnie wydobyć te treści, które do tej pory jakby nie były takie ewidentne w tej piosence, bo troszeczkę zaczęto traktować ten Niech żyje bal jako taką piosenkę biesiadną, a ona nie ma z tym nic wspólnego. Okay. I bardzo się cieszę właśnie, że Państwu się podobało podobała się ta moja interpretacja. No to był wielki finał tego koncertu, tak, urodzinowego w studiu imienia Lutosławskiego, ale ja nawet nie o interpretacji, bo Agnieszce Osieckiej wielokrotnie rozmawialiśmy w Trójce, szczególnie w tym roku jej urodzin, 85., tylko o tym pani właśnie bawieniu się swoim własnym, czyli możliwościami swojego wielogłosu, czyli od takiej interpretacji piosenkarskiej, tak, po wydobywanie tego. Tak. No ja nie wiem, jak to się robi, ale... No to no technika, no to się parę lat tego trzeba uczyć, ale to no myślę, że na tym to polega. No pokazuje jakby pełen wachlarz, którym dysponuję i lubię to. Bo uważam, że zamykanie się w jednym gatunku jest pewnego rodzaju ograniczeniem, a mam tyle do powiedzenia, że jestem w stanie wyrazić swoje myśli, uczucia w bardzo wielu formach, choć zawsze najchętniej robię to w operze. No to jednak przypomnę, że za parę dni podobno wystąpi pani, nie podobno, pani na pewno w Lublinie śpiewając w repertuarze filmowym. To jest... Właśnie został skasowany ten koncert, niestety. Także nie takie na pewno. Ale, dobrze, ale rozumiem, że pani już przećwiczyła, nie wiem, Moon River. No jest przecież nagranie Dwójki, Miejscówka z Dwójką w internecie, gdzie cały ten repertuar jest do zobaczenia. Też czyli polecam. Rozumiem, że tutaj pani już przygotowywała się, ale to skasowano, ale możemy sobie odtworzyć, tak, bo to tak, jest program tak, tak, drugi. Jest Moon River, jest dużo fajnych rzeczy, na pewno pani coś wybierze. Miejscówka z Dwójką. Doskonale. No to myślę, że już musimy kończyć, bo noc coraz głębsza, a dzisiaj jest koncert, bo to jest dzisiejszy. Tak, tak, rozumiem. Dzisiejszy wieczór, już po północy. Również w owej sieci, słynnej sieci, znalazłam utwór, który pani wraz z kolegą, jak najbardziej wokalistą operowym, czy śpiewakiem operowym, dedykowała lekarzom. trenerami. I to był rap. I no tak. Ja myślę, że on będzie, tylko poprosiłam wydawczynię o to, by wypikowała brzydkie słowo, no bo cholera, niech zostanie, ale tam jest jeszcze jedno. No ale to przecież Toreador zagłuszył, to specjalnie tak. On zagłuszał, tak. No to specjalnie było tak zrobione właśnie, żeby zamiast piku było ole. Tak. No w każdym razie śpiewa pani z panem Arturem Jandą. Jandą, tak. No śpiewa, rapuje, tak? Tak. No to też było zabawne doświadczenie. Jestem też autorem tego tekstu. No bardzo, bardzo dobry tekst, naprawdę. No cóż, no, troszkę dziwnie się czuję, bo tak mając przed sobą osobę, no właśnie taką, tej klasy i tak znaną i to dosyć trudno jest rozmawiać, bo właściwie należałoby jakoś pójść jakąś kontrę, a dzisiaj nie mam na to ochoty, bo chcę mimo wszystko, mimo tego, co się dzieje i tak dalej, starać się cieszyć Państwa tym, choć troszeczkę zarazić, więc to cóż, może uda się, nie wiem, bo wydawczyni jest w Warszawie, może uda się przypomnieć ten utwór, pewnie Państwo słuchając, zaglądają do sieci i znają go, przypomnieć ten utwór najdziwniejszy, tak, ale to ważny, bo dedykowany. Tak, tak, no proszę Państwa, musimy nie tracić poczucia humoru, bez względu na to, co się dzieje. Ja bardzo wysoko sobie cenię polskie poczucie humoru, które jest lekko cyniczne i właśnie nasza umiejętność śmiania się ze wszystkiego uważam, że trzyma nas na takim poziomie, na jakim jesteśmy, więc proszę Państwa, idźmy w to. Nie traćmy dobrego humoru mimo wszystko. Pandemia jest, cieszmy się, że nie ma wojny. To jest taka trochę mała wojna, natomiast no oczywiście można się pocieszać, że inni mają gorzej. Postarajmy się pomóc tym, co mają gorzej, ale też dbać o siebie. Dziękuję bardzo. Dzięki. No aż do jasnej chory nie pójdę do opery. Nucę w domu pod nosem, czasem kogoś zaproszę, ale dystans trzymam. Toreador Longade. Rekord odsłon pobijam, gdy szampana odbijam. Tak mijają tygodnie, już nie mieszczę się w spodnie, no bo dystans trzymam. Toreador Longade. Spadła z głowy korona, kaszlem króla pokona. Póki w klacie nie kuję, dla medyków rapuję i wciąż dystans trzymam. Toreador Longade. Która wirusa zrobi z ciebie Chrystusa? Widzisz człowieka mękę, prawą wyciągnij rękę, tylko dystans trzymaj. Toreador, toreador. Toreador bojowy, a tu nastrój ch**y. Nie masz ze mnie rapera, bo nasz świat to opera. Dziękuję Operze Śląskiej za nominację. Dziękuję bardzo mojemu toreadorowi Arturowi Jandzie. I nominuję Agnieszkę Hekiert i Tomasza Raka. Pozdrawiam. Yo. Pół żartem, pół serio. Z płeje Opery Bałtyckiej spodziewali się Państwo, że wielki mezzosopran nie przedstawiłam, bo wydawało mi się to takie oczywiste. Pani Małgorzata Walewska to właśnie ten gość specjalny wieczoru sylwestrowego w Operze Bałtyckiej. Przypomnę, że podejmują nas w Gdańsku, no bo to są gospodarze nas, to znaczy państwa i mnie. Panowie Konrad Mielnik oraz Romuald Wicza-Pokojski. Panie dyrektorze, najpierw teraz do pana zwracam się. Pojawiły się dwie postaci, które pan doskonale zna, bo występowały w pańskiej operze, to znaczy pan Tomasz Rak i pan Artur Janda. Tak, tak. Dwójka wybitnych śpiewaków, których możemy słuchać na naszej scenie. Cieszę się bardzo, że teraz na scenie Opery Bałtyckiej będzie debiutować Małgorzata Walewska. No tak, to jest jakaś nadzieja, że może w przyszłości już w pełnowymiarowym spektaklu operowym, a nie w koncercie. A teraz wracam do pana Konrada Mielnika z pytaniem o ten festiwal. Oczywiście w skrócie, ale no, żeby mieć... No w telegraficznym, bo historia tego festiwalu już jest dość długa. To w tym roku, znaczy w tym roku, w przyszłym roku odbędzie się po raz 15. No Festiwal to jest po prostu projekt, który powstał na zasadzie konkursu, który ogłosiło miasto Gdańsk w roku 2008. No, przyszłoroczna edycja będzie edycją bardzo specyficzną, bo bardzo specyficzne były dwie ostatnie edycje. Zaskoczyła nas pandemia. W roku 2020 musieliśmy przekładać te koncerty na przykład z maja na drugą połowę roku. Udało się to. No, współorganizatorem tego festiwalu jest Radio Gdańsk, dlatego też duża część koncertów odbyła się w studiu imienia Janusza Hajduna. Myślę o koncertach kameralnych. W tym roku było prościej, bo nic nie musieliśmy przekładać, ale dla odmiany większość koncertów była transmitowana online. Tylko dwa koncerty odbyły się z udziałem publiczności, bo dwa ostatnie dni festiwalu były już w trakcie poluzowanych obostrzeń, czyli mogliśmy pokazać Tedeum Kurpińskiego, to wspaniałe dzieło, które było w Centrum Świętego Jana. Zresztą te wszystkie koncerty są dostępne na stronie Gdańskiego Festiwalu. No i z udziałem publiczności odbył się taki dość nietypowy koncert Leszka Możdżera, który wystąpił z kolei z Polską Filharmonią Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. No i oczywiście, ponieważ był przełożony konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie o rok, dlatego też w ramach tego festiwalu grali wszyscy polscy kandydaci do tego konkursu, którzy mogli brać w nim udział bez konieczności udziału w eliminacjach. To była piątka zaledwie pianistów z całego świata, która spełniała te kryteria. Natomiast ten rok przyszły jest taką wypadkową tych wszystkich zmian, które nastąpiły. Jest także w pewnym sensie taką odpowiedzią na postulaty naszych słuchaczy, które zbieramy w trakcie festiwalu, a także w czasie korespondencji. No, zapowiada się to, myślę, bardzo ciekawie, bo gwiazdą takiego specjalnego koncertu, który będzie w środku festiwalu, właściwie gwiazdą będą trzy gwiazdy, bo to będzie bardzo specyficzny koncert kameralny. No, na festiwalu grały takie zespoły jak choćby słynny Emerson String Quartet, no, najsłynniejszy kwartet smyczkowy na świecie, a tym razem będzie zespół kameralny złożony z trójki artystów, którzy są dziećmi znanych muzyków. Polską stronę, to jest taki specjalny festiwalowy projekt, będzie reprezentował Maciek Kułakowski, laureat wielu konkursów, a także finalista jednego z najtrudniejszych konkursów muzycznych. To jest konkurs imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. To wiolonczela. Na skrzypcach zagra Ilia Majski, Sasza Majski z kolei na fortepianie, a to są z kolei dzieci jednego z największych wiolonczelistów świata, Miszy Majskiego. No, Misza także był rezydentem Gdańskiego Festiwalu. Zresztą w tych latach poprzednich gościliśmy wielu znakomitych artystów. Trudno tutaj wszystkich wymienić, ale takie gwiazdy jak Misza Majski, Rafał Blechacz, który właściwie nie grywa w polskich filharmoniach, Janek Lisiecki, który bardzo często jest naszym gościem. Udało nam się doprowadzić do takiej gali Deutsche Grammophon, gdzie trójka artystów związana ekskluzywnymi kontraktami z tą wytwórnią, z żółtym znaczkiem, zagrała koncert potrójny Beethovena, bo to był rok beethovenowski i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili podczas inauguracji usłyszymy ponownie Camille Thomas. To jest taka wiolonczelistka o francusko-belgijskim rodowodzie. Pierwsza po 40 latach artystka, która podpisała ekskluzywny kontrakt właśnie z Deutsche Grammophon. No i co ciekawe, ona gra na wiolonczeli Stradivariusa. To jest wiolonczela Feuermann z roku 1730. I ta wiolonczela była kiedyś własnością przyjaciela Fryderyka Chopina, Augusta Franchoma. I z myślą o tej właśnie wiolonczeli napisał Chopin, a swoje arcydzieło, ostatnie arcydzieło wydane za życia, czyli słynną sonatę G-moll. I właśnie ta wiolonczela zabrzmi podczas inauguracji tego festiwalu. Powtórzymy koncert z udziałem Aleksandra Kantorowa, bo to był ostatni koncert, który był bez udziału publiczności, a to pierwszy Francuz, mimo że nazwisko brzmi rosyjsko, ale to jest potomek rosyjskich emigrantów. Aleksandr Kantorow wygrał konkurs imienia Piotra Czajkowskiego. No to jest jeden z najtrudniejszych konkursów na świecie. Będą także laureaci innych konkursów pianistycznych. To jest także pokłosie tych zmian. Między innymi Eric Lu, którego pamiętamy z konkursu imienia Fryderyka Chopina, ale on potem wygrał też bardzo trudny konkurs pianistyczny. To jest słynny konkurs w Leeds. To jest konkurs, od którego się zaczęła światowa kariera Anderszewskiego, mimo że tego konkursu nie wygrał, ale ktoś go na tym konkursie usłyszał. Pojawi się na festiwalu, nie grał, ale grał, to był pierwszy koncert chyba w pandemii w ogóle zorganizowany u nas w studiu koncertowym Radia Gdańsk, Szymon Nering, który po konkursie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, tym poprzednim, gdzie dostał się do finału, a nagrody nie zdobył, wygrał z kolei konkurs imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Mm-hmm. Także on także się pojawi w tym programie przyszłorocznego festiwalu. Pojawi się artystka, o którą bardzo trudno, to jest nawiązanie z kolei do konkursu imienia Fryderyka Chopina, tego przełożonego na rok obecny. Myśmy ją zaprosili już po chyba drugim etapie, bo ja stwierdziłem, że ja nie będę czekał na wyniki konkursu. Jest to jednak z największych osobowości. No i się okazało, że tak się stało. To jest owa Ewa Gevorgian, młoda rosyjska pianistka, która jest tak samo trudno dostępna jak zwycięzca konkursu, czyli Bruce Liu. Ona się pojawi w programie tego festiwalu, a zakończymy takim tradycyjnym koncertem. Myślę, że warto o tym wspomnieć. To jest podobnie jak połączyliśmy Tedeum Kurpińskiego w tym roku z utworami kompozytorów tak zwanych światowych z tego samego okresu i okazuje się, że ta muzyka polska wcale nie jest taka zła, a wręcz czasami może i przeciwnie. Tym razem będzie to połączenie mszy nelsońskiej Haydna z mszą Józefa Zajdlera. To jest polski kompozytor wybitny. Mówi się, że to polski Mozart, ale rzeczywiście jego utwory cieszą się ogromnym powodzeniem. Także sporo takich różnych atrakcji i tradycyjnie odbędzie się także koncert, w którym pokażemy muzykę. Oduczyła mnie pani profesor Popinigis od mówienia muzyka gdańska, tylko raczej należy mówić muzyka, która powstała w Gdańsku, bo takiego pojęcia nie powinno być. Będzie to koncert, który będzie połączeniem jubileuszu także przełożonego Akademii Muzycznej 75-lecia z jubileuszem jednego z najsłynniejszych jej absolwentów, czyli Konstantego Andrzeja Kulki. Czyli taki koncert specjalny. No i też oczywiście, ponieważ Gdański Festiwal z założenia jest festiwalem eklektycznym, czyli łączy różne gatunki, różne epoki, a także bardzo często różne stylistyki. Marcin Wądołowski to jest gitarzysta, który moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych gitarzystów polskich, grających muzykę niekoniecznie poważną, choć od tego zaczynał. Wystąpi razem z kontrabasistą, a będzie to koncert poświęcony pamięci Jana Paterka. A Jan Paterek to jest niedawno zmarły twórca Gdańskiej Szkoły Gitary. Od niego to się wszystko wywodzi. No i oczywiście będzie również pokazywana muzyka dawnego Gdańska. O, to chyba dobre określenie, dawnego Gdańska. Bo tutaj przecież ścierały się i ścierają się do tej pory różnego rodzaju poglądy. To dotyczy nie tylko muzyki, dotyczy to również polityki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczywiście w skrócie pan redaktor mówił z płonącymi uszami, a ja tak pomrukiwałam, bo wywnioskowałam z tego, co pan powiedział. Nie słucham Radia Gdańsk, nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam czasu, nie mam możliwości. Ale wywnioskowałam, że mnóstwo właśnie takiej muzyki klasycznej, zwanej poważką, jest u państwa. Mówimy o antenie, a nie o koncertach, które być może nie są transmitowane. Nie? Jeżeli chodzi o antenę, to oczywiście są stałe pozycje, natomiast jeśli chodzi o koncerty, o których mówimy, no to one się odbywają w określonych momentach, w określonych ilościach i w określonym czasie. To nie jest rzecz cykliczna, tak jak na przykład audycje poświęcone muzyce klasycznej, które są na przykład co tydzień. No dobrze. To bardzo panu dziękuję za tę zachętę i nadzieję na to, że będzie piękna wiosna również muzycznie, rzecz ujmując. No to już prawie lato, bo to koniec maja. Zaczynamy 13 maja. Koniec maja, no tak. Zresztą późna Wielkanoc jest też w tym roku, tak więc w jakimś sensie ta wiosna się... No przede wszystkim miejmy nadzieję, że wszystkie koncerty będą z udziałem publiczności, bo to jest najważniejsze. Na taki koncert jak koncert Kantorowa w tym roku wybierało się wiele osób, nie tylko z Polski, bo to jest pianista bardzo trudno dostępny. Takie są, no można powiedzieć, konsekwencje udziału w konkursie imienia Piotra Czajkowskiego. W Moskwie jest taki pan, który się nazywa Walery Gergiew, znakomity dyrygent, no, który tym wszystkim rządzi i potem oni grają tam, gdzie on im pozwoli, tam, gdzie on chce i tak dalej, i tak dalej. No jest takich paru osobników w tej branży również, którzy rozdają, mówiąc brutalnie, karty. A Romuald Wicza-Bokojski przypomniał mi, że pan nie tylko muzyką zajmuje się, ale że też jest taka druga pasja w pańskim zawodowym życiu, jak teatr radiowy. Mieliśmy okazję przedstawiać na antenie ogólnopolskiej dwa państwa ostatnio słuchowiska. Oba autorstwa naszego przyjaciela Wojciecha Fułka, czyli Spisek komandorów. I Ostry dyżur, który w tym roku został nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry w Zamościu, niestety, jak to dyrektor Wicza to naprawdę piękne miasto. Będę bronić Zamościa, ale oczywiście natomiast my prosimy, żeby była ładniejsza pogoda, a w tym roku Dwa Teatry, w przyszłym, czyli już niedługo, od 1 czerwca, więc na pewno będzie cieplej niż... Kiedy to było? We wrześniu? W październiku? We wrześniu, tak późno było. Bardzo zimno się zrobiło. No my w festiwalu Dwa Teatry jako Radio Gdańsk uczestniczymy praktycznie od początku. Właściwie trochę to też się z naszym udziałem zaczęło, bo najpierw to miał być po prostu tylko i wyłącznie festiwal radiowy i zostało to, mówiąc brutalnie, wymyślone troszeczkę... powiem szczerze, no był festiwal Teatru Polskiego Radia w Rzeszowie i kończył się w Kasynie w Rzeszowie i tam wpadł pomysł, że może by coś zrobić w Sopocie. To trochę inaczej opowiadał nam to Wojciech Fułek o spotkaniu z nieżyjącym... Wojtek Fułek był wtedy wiceprezydentem Sopotu. No, to spotkał się z nieżyjącym już Wacławem Kaczukiem. Tak, i wymyślili, że może by do tego radia dołożyć jeszcze obrazki. Wręcz... Nie. Po prostu pojawił się pan Jacek Wexler i zaproponował, że może by dołączyć do słuchowisk. Tak czy inaczej powstał telewizji. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie, a zaczęło się to właśnie też od Rzeszowa, bo pamiętam, dzwoniłem do ówczesnego prezesa, czy w to wchodzi. No i niezależnie od tego, że byliśmy tego współorganizatorem, to do tej pory również w Zamościu jesteśmy fundatorami dwóch nagród, obie imienia Janusza Hajduna, czyli pracownika, który przeszedł do historii jako oscarowy twórca. Myślę tutaj o muzyce do filmu Tango. Tak. Natomiast jedna nagroda, która już ma swoją tradycję, to jest nagroda za realizację akustyczną w kategorii słuchowisk radiowych. To jest jedna nagroda. A druga nagroda imienia Janusza Hajduna również w kategorii telewizyjnej za muzykę bądź autorską oprawę muzyczną. I te nagrody przyznajemy do tej pory. No i niezależnie od tego, właściwie jako producent słuchowisk funkcjonujemy od samego początku. Tych nagród już trochę było. Trudno w tej chwili wymienić jakie i ile, bo było rzeczywiście ich sporo. Wiem, że wygraliśmy tutaj, dyrektor Wicza-Pokojski był chyba w jury, jak wprowadzono kategorię słuchowisk dla dzieci, to tak, myśmy zdobyli Grand Prix, zresztą wspólne słuchowisko z Teatrem Miniatura. Do tej pory produkujemy tego rodzaju słuchowiska. Między innymi ostatnio reżyserowała u nas pani Bluszcz, która również tutaj reżyseruje. Pani tak, Anna wiesz, Wieczór. Tak, pani Anna Wieczór, która za moment również pojawi się w Operze Bałtyckiej ze spektaklem Aida. W jej reżyserii będzie. Tak, tak, ale te początki słuchowisk, też słuchowisk dla dzieci, znaczy mówię początki ich na festiwalu. Dwa teatry, tak, to wszystko to dobrze pamiętamy. Zrobiło się trochę bardziej rzewnie w tym kontekście. Ja jeszcze raz powiem.